Loro Korinto bab siji. Para sedulurku nang pasaman Korinto, iki layang saka kanggonku Paulus lan sedulur Timotius. Kowe kabeh ngerti nek Gusti Allah wis miji aku dadi rasule Kristus Yesus. Awake dhewe ora namung kirim selamat marang sedulur-sedulur sing nang kutha Korinto, nanging uga marang sedulur-sedulur sing padha nurut Gusti nang bawa akaya kabeh. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngedonke kabajikane lan katentremane marang kowe kabeh. Ayo padha memuji marang Gusti Allah, Bapake Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Gusti Allah pancen sawijine Bapak sing gedhe kawelasane, sing tansah nglipur awake dhewe. Dene uga ngekeki kekuatan marang awake dhewe. Nek awake dhewe ketekan sak wernane kasusahan, supaya awake dhewe uga bisa nulungi liyane sing ngalami kasusahan. Tegese, awake dhewe bisa nulungi liyane sing ngalami kasusahan. Awit Gusti Allah nulungi awake dhewe nek awake dhewe kasusahan. Ojo kaget para sedulur. Jalaran awake dhewe nurut Gusti Yesus Kristus, awake dhewe tansah ngalami kasusahan. Tunggale wae karo dekne. Nanging padha ngerti ya uga. Jalaran awake dhewe nurut Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah bakal nulungi lan nguatke awake dhewe terus. Mulane para sedulur, nek aku ngalami kasangsaran, tujuane ya namung kanggo nulungi lan nguatke kowe, supaya kowe bisa kuat terus tekan entek-entekane. Ya kuwi besok nek Gusti Allah bakal nyelametke kowe sak kabeh. Semenuga para sedulur, nek Gusti Allah nulungi awake dhewe, tujuane namung supaya kowe padha ngerti nek dene bisa nulungi lan nguatke kowe uga. Dadine kowe bisa kuat nyangga kasusahan apa wae. Awit kowe uga bisa belajar pasrah marang Gusti Allah. Kaya nggone awake dhewe pasrah marang dekne. Mulane awake dhewe duweni pangarep-arep nek kowe bakal kuat terus nyangga kasusahan apa wae. Kenapa apa aku kok ngerti kuwi para sedulur? Awit kaya nggonmu ngalami kasusahan kaya awake dhewe, mengkono uga kowe bakal nampa kekuatan kaya awake dhewe. Aku wani ngomong ngono kuwi awit delokke uripku dhewe iki. Kowe kudu ngerti nek awake dhewe ngalami kesangsaran gedhe tenan nang bawah Asia. Saking abote, awake dhewe mikir nek ora bakal kuat nyangga meneh lan ya wis toto-toto nek ora bakal urip meneh. Tenan para sedulur, ing ati rasane wis garek matine wae. Nanging Gusti Allah ngelilani kuwi mau kabeh kelakon, supaya awake dhewe ora njagake kekuatane dhewe, nanging njagakne pitulungane Gusti Allah. Wujute dekne bisa nangekke wong sing wis mati. Pancen Gusti Allah ya wis nulungi awake dhewe, donge awake dhewe ngalami kangelan gedhe sampe arep mati. Mulane awake dhewe ya percaya nek dekne bakal nulungi awake dhewe terus. Pokoke kowe kabeh kudu ndongake awake dhewe terus, dadine sedulur pirang-pirang bakal bisa memuji lan matur kusuwun marang Gusti Allah awit dekne nampa pandongane sedulur-sedulur lan nulungi awake dhewe saka kangelan apa wae. Para sedulur, apa to sing marang aku kendel? Jalaran aku rumangsa resik ing lahir lan batin marang kabeh wong. Malam-malam marang kowe sing padha nurut Gusti. Aku bloko wae marang kowe. Awit kuwi sing dikarepke karo Gusti Allah. Nggone awake dhewe duwe rumangsa resik ing lairan batin, kuwi ora manut carane wong pinter nang jagat kene, ora, nanging manut karepe Gusti Allah lan sangka pitulungane Gusti Allah sing gedhe kabecikane. Wujute para sedulur, sembarang sing ketulis nang layange awake dhewe ya jelas kabeh kanggo kowe. Mulane kowe saiki bisa dunung tujuane awake dhewe, senajan durung sak kabehe. Nanging aku percaya nek kowe bakal dunung nek tujuane awake dhewe resik sak kabehe. Dadine besok nek Gusti Yesus teko meneh, eneng pantese nek awake dhewe mbok gawe pamer nang ngarepe Gusti. Kaya nggonmu pantes digawe pamer karo awake dhewe. Jalaran aku ngerti kuwi. Mulane aku ya wis kepengin niliki kowe ping loro. Ping pisane, aku mikir arep mampir nang nggonmu dong aku budal nang bawa Macedonia. Lan pindone, nek balik sangka kono leren nang nggonmu meneh supaya aku bisa nulungi kowe luwe akeh. Karo meneh aku yang butuhke pitulunganmu kanggo neruske nggonku arep budal nang bawa Yudea. Apa kekarepanku iki edok-edokan? Mesih ora to. Apa aku ya mencela-mencela kaya wong sing ora ngerti Gusti? Wong-wong kuwi saiki ngomong, "Yo." Nanging susuk ngomong, "Ora." Poro sedulur, Gusti Allah keneng dipercaya, lan awake dhewe uga keneng dipercaya. Awit nek awake dhewe ngomong, "Yo," tegese yo yo. Lan nek awake dhewe ngomong ora, tegese yo ora. Ora ngomong yo nanging tegese ora. Wujude kabar bab Kristus Yesus, anak Gusti Allah, sing tak kabarke bareng karo Silas lan Timotius, yo ora mola-male. Tegese, apa sing diomong karo Kristus, yo dilakoni tenan. Iki pancen tenan, para sedulur. Awit sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah marang awake dhewe, yo dituruti kabeh karo Kristus. Mulane awake dhewe bisa ngakoni tenan lan ngomong, "Amin. Pancen Gusti Yesus nuruti perjanjiane Gusti Allah kabeh. Dekne pantes dipuji." Para sedulur, Gusti Allah dhewe sing ngekeki kekuatan marang aku lan kowe supaya pengandeli awake dhewe kabeh marang Kristus bisa mantep terus. Gusti Allah dhewe sing miji awake dhewe. Mulane Gusti Allah ya wis ngecap awake dhewe kanggo tondo nek awake dhewe iki wis dadi umate dekne. Karo meneh Gusti Allah ngekeki Roh Suci marang awake dhewe kanggo panjer supaya awake dhewe ngerti nek Gusti Allah bakal ngekeki sembarang liyane marang awake dhewe, sembarang sing wis dicaweske nang swarga. Para sedulur, apa to jalarane aku kok ora sida teko nang konmu? Saiki arep tak omongke lan Gusti Allah dhewe ngerti nek aku rak goro. Aku durung teko nang kutha Korinto kuwi, jalaran aku mau ngrembug perkara-perkara sing ora bener. Awit kuwi mengko ndadekke larane atimu. Aku ora ngomong nek awake dhewe mandori uripmu, ora. Awit wujude kuwi ya padha mantep ing pengandel. Nanging semungguhane awake dhewe teko, tujuane ya ora liya kecoba kanggo ndadekke bungamu.